أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ni jotaay bi ñu genn ñu ngi woon ba legi ci joge gi alayhi salatu wassalam joge woon taif di ñibisi makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ci suñu jotaay bi ñu genn gisoon nañu kene mom alayhi salatu wassalam bi mu joge taif amon na delegation bo xamne moko bi muy julli fofele ag ci nakhla di ñibisi makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ci la am ginnaw bi nga xamantene ni wa makka genn nañu ko bundu xatal nañ ko ba mu genn munena dem seti taif amana ñom ñu nangu lima indi jele ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala muy l'islam waye ñu jappale ko ba mëna aggalé risalata rabbih di message borom mom alihi salatu wassalam waye ñom wa taif nangulu ñuko xagn ko ay xeer daq ko seen dekk mu dem gis nañ malgré lool yépp espoir bi nga xamne mom la massa andal mom alayhi salatu wassalam ak li borom bi subhanahu wa ta'ala waxne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne ko ñun de yoni wuñ la luddul nga nek yermane ngir mbinde fi yep lepp lu yalla bind ci nit jinne gantax ba lepp malaayek lepp bi malakul jibal di malaka mi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala jox li jëm ci walu montagne bi mu ñewé ne ko sa borom degg ni li nga xamantene mom la say ñoon tont yow nak yow lay degglu bo bëgge an utbiqa alayhimul akhshabain ma jël ñaari montagne yu magi di montagne jabalu quaiqan ak abu qubays door leen ko ñoom kuffar yi la weddi ba pare xagn la nga genn dekk bi wa imam al hafiz ibn hajar neena ak wa makka tamit ndax ñom ño tax ñu genn leen ñom ño tax yonnati bi alayhi salatu wassalam yoy yeb dal ko ndax ñom ñoko genné bam dem fele ta ñaari montagne yoyu makka lañu tim moy jabalu quaiqan ak jabalu abu qubays ñom makka lañu tim waye gis nañ ne alayhi salatu wassalam kon dafa newon la ya malakal jibal ne ko dedet yow malakul jibal dal li len di jéggal ne man limay yaakar ci yalla moy mu genn ci sen ndig ñi ma daq ay nit ño xamantene ni dinañu jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala te duñu ko bokale dara gis nañ ne ci yoon bi mi ñew imam ibn ishaq naka nonu imam ibn sa'din alayhi ma rahmatullah ñom dañ ne ci la ko ben mbolo ci jinne yi fekk mom alayhi salatu wassalam di julli ci guddigi ci lañu ko fekke fofele ci batnu nakhla moy khur wo wole ngi nakhla nek digeunte taif ak مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما دالدي نيو دي دغلو القران جيم دون جانغ فك موغي دون جولي سي غودي غيسون ن واخ ييغا خام نيو امون سي لولو كن امام الاماماني الحافظان امام ابن كثير نك نون امام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عليهما نيوم دونو غيسون ن سوره isar ay yoy nek ci suratul ahqaf te ñu gisoon ko bi wessu di wa id sarafna ilayka nafaram min al jinni yastami'una al qur'an ak suratul jinni ak hadith bi nga xamne mo ñew ci nek ci sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim ibn al hajjaj ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' kene hadith bobu day wone ne ñom dañu japp ne moy imam al hafid ibn kathir ak al hafid ibn hajar kene lol ci début révélation bi la won waye imam al hafid ibn hajar nak dañe lol day wone ne histoire yi dañu wouté moy beulé hadith sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma lol debi revelation bi la te gison nañ wax yi nga xamne mo ci amone ak mom limu jappale degeural wax joju mok imam hafid ibn kathir waye ku melni imam al hafid de imam ibn ishaq ak imam ibn sa'd ñom dañ ne lol mu ngi xew bi yonent bi alayhi salatu wassalam joge fofele ci taif ci lako jinne yo dikkel gisone nañ ne imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala no ma mom dafa bañon comme ni mu ñew ci sahih imam muslim ak sunan at-tirmidhi rahmatullah alayhi ma munema qara'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-jinn wala arahum wala ra'ahum muné mom dafa daqone yonent bi alayhi salatu wasalam jangul ci jinne al-quran ta tamit gisulen ci bir hadith bob biñ koy gis mom imam ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom dafa ne yonent bi alayhi salatu wassalam dikub jinne yi dagn ko ko xabar suñu borom moko xabar ginnaw gi meewum yegulen won ci la bané ñom biñu dello ñom ci lañu waxé lo lele moy ci suratul jinni nga xamné mom lañ wëre da won waxon dinañ ci ñew ci jotaay bi wésu mais dama ko faté won complètement ñu ngi firi won rek wa is sarafna ilayka nafaram minal jinn dinañ ci ñew légui waye loolu mo nekkon imam waxu imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ke ne dafa daq ke ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa deg dafa jang ci jinn yi te gisulen waye gison nañ ne imam ibn mas'ud mom radiyallahu anhu mom dafa saxal lol comme ni nek ci sahih imam muslim biko alqama rahimahullah dal di laaje ne ko dakh laylatul jinn kenn ci yeen demone na mune dedet ba wax limu ci waxone ak tamit hadith bobu nga xamne tamit ci la ne mom ki nga xamne yonnati bi alayhi salatu wasallam dane atani da'il jinn ke ne dikkel na ma wote katu jinn bi ki ñu mandate won dal di koy digel mu dem wo alayhi salatu wasalam ngir ñom jinne ñu am ay laaj yuñ koy laaj ba pare duggu ci diine ji ba ci la leen doon waxe yi nga xamne ginaaw gi la ñew di téré julit ñi ke ñuy utiliser bu ñuy tanchu ba bu ñu démé ci toilette yi di utiliser yah yahu ji yahu daaba yi mo xam ki bok rab yi bu ñu lekke xar ba pare yah bi ñu koy utiliser ndax yo jinne yi dañ koy soxla ak seeni war way ñom dañuy soxlo yoyu lolou nga xamne kon imam ibn mas'ud mom dafa saxal imam ibn abbas radiyallahu anil jami' daldi won dak wax joju na yonnati ma lay saatu sam gisul jinne yi jangul ci ñom waye gison nañ ne imam ibn abbas ci bopam imam ibn jarir solo na won bi sanadin jayyidin qawi bo xamne bu bax la ci deugar mu jele ci abdullah ibn abbas mom imam ibn jarir at-tabari rahimahullah muy confirmé gele nañ ci mom lele comme ni nekk ci sahih imam muslim ak sahih imam tirmidhi waxon na du muttafaqun alayhi côté bobu ndax imam al-bukhari dako hadaf andi wuko ta imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah waxon na d'après mom limu gis li tax imam ibn kathir imam ibn al-bukhari rahimahullah andi wul won parti bobu ci hadith ñaari ci ñaar yi beureub yi ko ndiy ci sahiham mom rahmatullah alayhi waye kon imam ibn jarir mom jele wat na kon gison nañ ne jele wat na ci imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma lo xamne mom day bokku wax di depo ak waxu abdullah ibn mas'ud bi ne yaronti bi alayhi salatu wasalam jang na ci jinne yi te ñom gis na leen comme ni nga xamantene kon imam ibn jarir mo ne mom dafa jele ci sanad biñ la wax sank bu baax bobu te deugal mo ne dafa jele ci abdullah ibn abbas mo ne fi qawlihi ta'ala wa israfna ilayka nafaran min al-jinn al aya qala mom abdullah ibn abbas kanu tis'a nafarin min ahli an-nasibiyin faj'alahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rusulan ila qawmihim mom imam abdullah ibn abbas ginaaw bim solo dakk bi fele jele wat nañ ci mom lolou nak du lu tumuranke ndax man na jappone lolou dem ba ci bir mu gis ne mom mu am xam xam bo xamne ci la xame muy hadith ak yi nga xamne mom da doon jang surtout lu bari comme que bari wul lum dund ak yaronte bi alayhi salatu wassalam lu bari da ko doon jele ci sahaba yu magi amana apre ci le gisene mom lele deug la ca jamono ju ndeuk la yewon way yonnati bi alayhi salatu wasallam finalement gis na len ñewul nañ ko dikkel ko mom nak muy wax ci aya bobu wa isarafna ba nga xamne ci lañu deggmal daldi jëmele fi nga nek yow alayhi salatu wasallam nafaran am mbolo minal jinni ci jinni aya bobu mom abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma wa ardaahuma munekanu tis'a dañu nekkon ñom jinni yoy 9 lañ won 9 lañu won bokkon ci jinne nasibi yi ne bokkon ci benn dekk bu newon yaman ay jinne yo xamne yu dekk fo fele munafa ja'alahum rasulullah yonent bi alayhi salatu wassalam di ndaw yalla dal di len def rusulan ñu ay yonent yonni len ila qawmihim ci sen bokk jinne yi lol kon ñu gis ne mom mujuna and ak mom motax imam al hafiz abubakr al bayhaqi rahimahullah mom mu don wax ne من وهذا الذي حكاه ابن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت بحاله ولم يرهم مم إمام الحافظ أبو بكر بن البيهقي رحمه الله من بلينيو ديون كومنتير وحدي إمام ابن عباس رضي الله عن الجميع دون دقن ينتبه عليه الصلاة والسلام جسولون جنية جانغول تنيوم mune lolou nga xamne mom la sayna abdullah ibn abbas netali won ci netali bu ñeuk ba moy li nga xamne moy première fois bu jinne yi dal di won deg jangum yonnati bi alayhi salatu wassalam ba pare biñ ko degge ñu xam etatum xamne ki moy ndaw bi nga xamne mom lañu yoni bobu nak yonnati bi alayhi salatu wassalam yegulen te gisulen ginnaw gi summa atahu da'il jinn ginnaw gi nak ci lako wote katu jinne bi ki ñu delegé won ñom jinne yi dikkel ko marratan ukhra fa dhahaba ma'ahum wa qara'a 'alayhim al-qur'ana kama rawahu muslim 'an ibn mas'ud neena nak mujugi lol moy riwaya bu ndek bi kene mom yegul yaronti maalay sahab sam yegulen won te gisulen won ñom nak ñoko degoon xamne etam xamne ki kon mom li muy jang al-qur'an la te yalla ko yoni ginnaw gi nak ñom ñu yoni kenn jinne yi ngir mu dem ci yaronti maalay sahab sam ngir mu dikkel len mu jangal len sen diine ñu laaj ko fa ay laaj comme ni nga xamne non la ko imam muslim ibn al hajjaj jele ci imam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' legi kon liñu déssé won moy kon bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne fof imam ibn ishaq rahimahullah dane won fa qassallahu khabarahum alayhi صلى الله عليه وسلم نينا قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله تعالى ويجركم من عذاب أليم وقال تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة mom kon imam ibn ishaq bo fatale ko ci jotaay bi wessu debut hadith bi biñ la waxon ke ne mom ci la waxon ne yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu joge taif dafa ñew ba désespéré wu ci mbax gu meuna tukke ci wa taif ndax dakk nañ ko xañ ko ay xeer mu ñew ba naxla fofu bi mu ñewé fofu di julli ci guddi julli yi mo ne xabar bobu nga xamne ay jinne yu bokku ci ahlun nasibin am nañu ne tamit jinne yu ci wa neenu wa lañ bokkon ci jinne Ninive yoyu ñom am nañu wax loolu mo imam ibn ishaq kon mu neewon bi jinne yo ñewé di ahlu nasibiyin deglu alquran mu ne won moy li yalla fa qassallahu khabarahum bur yalla dal di netali khabaru jinne yoy doon deglu alquran fek yonnati bi alayhi salatu wasallam mu koy jang fofele ci nakhla mu dal li len di netali suñu borom netali ko ci suratul ahqaf aya bo aya yo ñu gisoon 29 ba 31 wa iz sarafna wa nale ilayka nafaram min al jinn cote bo gisoon nañ ko legi li ñu déssé won muné wa qala tabaarak wa ta'ala suñu borom subhanahu wa ta'ala tamit di netali ba legi histoireu jinn yoyu ci suratul jinn loolu lañu gisul won waxon na ne dinañ ci ñew ci bir jotaay bi ñu wessu mais dama ko faté won complètement comme nima ko waxe legi mom nak lañuy gis bu ko défé dal di continuer andak alayhi salatu wassalam bi mu joggé fofu ak ci fekk jinn yi ñew diko deglu to mom yegu ko won bimu fa joggé ci nakhla di duggu bir makka nan la fa duggé ginnaw gi lañ ci duggu inshallah taala kon ñu wara gis kon lenen li ma ibn ishaq rahimahullah taala wax kon imam ibn ishaq kon muné wa qala tabaarak wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala diñu barkel na takawena dal di netali khabaru jinn yoy tamit ginnaw wa israfna ilayka nafaran min aljinn yasma'una alquran te ñu gisoon ko bi wessu waye mu wax ko ci suratul jinn suratul jinn nak dañ koy def pirimu gaaw ndax defon nañ ko bu gina yaatu ci jotaay firi alquran ni ñi def yoyu tamit guddul ndax dañ koy def ak suñu yaay joju ñu defalon ajgi bobu it guddul waye fofu la gina yaato ndax li ni du jotaay tafsir dañ koy def bu gaaw comme niñ gissewon suratu fussilat ak yoyu insha allah taala suratu najm kon borom bi subhanahu wa ta'ala muy netali kon iswaru jinn yoyu ñewon don deglu alayhi salatu wassalam bi mu joge nakhla ci waxo imam ibn ishaq ak imam ibn sa'd rahmatullahi alayhima mun ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا كن برام بسبحانه وتعالى من بسم الله الرحمن الرحيم كتنورس تتورس نبرام نيغا خمني موفيس ديل يرمدي مياتو موم لاي تامبالي موم برام بسبحانه وتعالى من قلوحيا قل وخل يو سنجب عليه الصلاة والسلام يو وخل سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام اوحي دال دينانيي ريفيلي دال دينانيي وحيو الي من انه كدغ دغ استمع دغلونا نفر نمبولو من الجن تي جيني بوكو تي جيني ييغا خامن نوي جن نصيبيني قوم نيغا خمانتيني نونو لاكو امام ابن اسحاق رحمه الله تعالى وغاجنن بروم خم خم رحمه الله على الجميع waxna la amna ñu ne amna ñoo amna nak ñu ne mom jinn nasinin way lañu dinini bokku ci dekk bobu la nga xamne fala abdas joge won mu radiyallahu ta'ala anhu di dekk sayyidina yunus ala nabina wa alayhi afdalus salati wassalam mun kon wa yaw netali li motax imam ibn abbas رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وقت حديث بن لوخون متفق عليه لا من مام عليه الصلاه والسلام موم يغول ون جيني نييو نتا تاتاميت جانغول تي نيوم من نيوم نك بينو ديلو دي فالا ني واخي نيوم سي نيوم جيني نا امنا تالن ديلو ديم تي سين نيون يي وقالو ني نا نيوم جيني ya qaumana yeen suñu ninni inna ninni kat sami'na degluna ñu qur'anan bi alquran ajaba go xamne bu yemela kon mom ñom yonent bi alayhi salatu wassalam yegul won yegulen won ci bi ni ci xabar bi ni ci histoire bi ci xew xew bi yegul won ne ci ney ñun ko don deglu ba mu taxawé di julli ci nakhla fofele kon mo ne kon waxal وحي رفلنا وحينا إلي من أنه كدق دق ريستمع دقلنا نفر نمبر من الجن تجني فقالوا بنيو دقلونك القرآن جيبا باريكم لينغا خمنا لولا حديث بوخون نفالما فارغا ba alayhi salatu wassalam pare ci limi jang nak ci lañu dem nak wax ak seen ñun ya waye defuñu comme ñi nga xamne lool mo bari ci jamono legi nga xamne ñun mom kenn lañ dul fexé convaincre dara ci diine ji waye tamit dara mom kay dañuy fexé sax di neubul li ñu doon ndax rus ñu ñu xamne ay julil lañ ya subhanallah kon mu ne mom ñom jinne yi nak ñu dem est ce ñun kenn ci ñun def nañ ko jinne yi dem ci say ñoñ ba nga xamé mo xam même boudé ay julli lañ nga xam masala mu bes mo xam né farata la ñom ñu xam ko ñu nekk ci grèr exemple li ñuy jullé baaxul nga gis ñen ñi mom ñi ñuy jullé duñu seeni ruko toma ni na amul ak dal du ci am ak tey dara du ci am ta lolu bokku ci farata yal i'tidal nga xam né da fo position bo nekk dang fa wara taxaw ba né tek ba sa yakh yeb delu ñu gis ñun suñu mbokk yu bari duñ jullé nonu ñen ñi ñom ci jigen ñi leg leg seen karaw yi di feñ ñom ñen ñi sax seen loxo yi feñ yow nga xamne loolu baaxul nga tecc sa gemmeñ nopi tok est ce yow def nga kom jinne yi nga xamanteni ñi ñom bañu deglo alquran yonnati bi alayhi salatu wassalam diko jang ñom taxawuñ xaaruñu digelu ken nak xamnañ ne ñom ñewuñ ne duggu nañ ci diine ñi nak legi nak lan la mal islam di defal dedet ñom dañoo xamne mbir mi charge la bo xamne ni nga xamne alayhi salatu wassalam non la koy transmettre ni ki nga xamne ñoko jël tamit comme ni muko waxe fal yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib fal yuballighna jottal ash-shahid ki nga xamne mo fekke sama minkum na jottal sama al-ghaib ki nga xamne newu fi waye fal yuballighna jottal ash-shahid ki nga xamanteni mo xam sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam fekke xam li xew jang alquran jang sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam xam ci masala yu bari yo xamanteni ni ñu bari ci ñu xam xamuñu ko yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna wa joju yow yaay ash-shahid yow yaay fekke ndax ki fekke moy day fekke di gis yow nak ya yow ya amé lolu ya gis mbir yi kon nak gis deug ji mu leer jotale li al ghaib ki nga xamantene mom xam xam bobu faddu na ci mom amuko de demal nga jotale ko ndax lolou moy li nga xamantene lol moy mission wu julit boné kon jinne yi de lol lañu def ñu bañu deglo al qur'an ji ba tare ñom boro momu ci jinne fa qalu ñu ne dem ci sen mbok jinne ne len inna deug deug ñun kat sami'na deg nañu qur'an ak al qur'an jo xamne ajaban du yeme yeme la way fasaha gi mo andal way retori buma andal masu ñoo gis lu melni way ñun jinne yi de wax deug yalla alquran je mom du waxu nit de yahdi tama alquran joju ñu deg dey ginne ila rush di jeme ci ñop fa amanna ñun nak ca sase lañu gëm bañu ko degge lañu gëm nekkuñ fi di xaar naan ndax serigne diiw d'accord naan de julit bu ne tamit ni la bo xamé ne yaw dal len mo wara nek sa problème moy est ce que yonnati bi alayhi salatu wassalam mo jangale mbir mi buma ko xasse xam nak mu leer ma tane mom moko jangale amul nan damay xaar digel ndax serigne diiw sama serigne joxna ma ci digel dedet lolu andigal di yalla ko joxe pour ñepp la la wax ma ataakumur rasul fakhudhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lo xamne mom la len ndaw yalla bi dal di jox nuy alayhi salatu wassalam na ngeen ko jël wama nahaakum lepp nak lo xamantene tere na len ko fantahu na ngeen arrete na ngeen bayyi lolu de kon nak yaw lolu leer na alquran yalla ko wax amul nan man damay xaar ba serigne diiw joxe ci digel dedet yow kenn du tok par exemple yow nga nek borom alal wara joxe azaka nga ñew nak ba bes bi nga xamne yow maso ko joxe ndax ce serigne maso lako wax par exemple nga tok ba ben way ñew nga dem fenn deg kuy waxtane yoyu ne azaka kep ko am li dang ko wara joxe nga nan man nak deg na xamna ne li ngeen wax sax ay aya ngeen wax ay hadith waye man manuma def dara luddul ma dem ba gis sama serigne laj ko ba xam ndax dama ko wara joxe dedet lolu kenn du ko def la wax yow bo ñewé sax ce serigne bu bo bu re serigne bu ma serigne la dala wara reprimander na la bum amati bo deggete len lo xamne saxna tukke ci yonnati bi alayhi salatu wassalam kene moko don def buma ci xaar nan da ngay xaar sama ndigal ngir jof de jeffe li nga xamantene ni mom la jangale mom alayhi salatu wassalam motax jinni tamit lol lañu def ñom bonu dege alquran newuñu fanan nañ dem ba iblis mi nga xamantene ni mo nekkon seen kilifa ka xamne ci début révélation ba comme ni mu ñewé ci hadith imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma tanu gisoon ko ci sahihayn ci jota bi wesu ta wax man ko sank ni legi nga xamne te debi revelation bo bañu ñewé iblis ne len wër len ngeen séti lan motax yeen bañu tecc ba amatu ngeen accès ci information yi nga xamne mom ngeen doon dem diko sacc ci asaman ci lool du dara lool da am lu xew ma hila baynakum wa bayn khabari samaa illa bi shay'in qad hadath dara taxul ñu dox seen digënté xabaaru asaman yi loolul dama am benn mbir mu xew kon nak nan ngeen di def fadribu mashariqal ardi wa magharibaha fanduru ma hadha al amru alladhi hadath iblis ne len kon nak duggu len ci sow ju sow ye jonne de penku ye sow soufi bu ko defé ngeen outeul ma defal len ma investigation recherche yi gaaw la wax setal len ma ala lan motax yeen sama talibe yi manu ngeen la ngeen don def bi mu andi lay xabar ci asaman manu ngeen ko tay ngeen dem fepp ñu tej ko ba pare ay malaaka yu ñang ne fa yor ay jum di xaar ko ak suñu door len ko ci yeen daw len ngeen setal ma len lolu ñom nak xaruñ demuñ bañu deglo ña jaaroon tihama comme niñu ko waxe won fofu ci Hijaz bañu accé ñom dañu gëm bañu deglo alquran dañu gëm motax ñune ñom dal lenn gisoo ñom liñu def dañu xam moy xam ba paré doora gëm loolu la al ilmu qabla al amal wa babul ilmi qabla al qawli wal amal comme l'imam al bukhari rahmatullah alayhi def ci buntu bobo li nga xamne ci sahih bi mune babu li de buntu la al ilm kham kham qabla al qawl la tangay parlement di wax dara di ubbi se gemeng nga xamal la wax do rew bi se gemeng di wax waye tamit xamal bala ngay nek nan dagay def dara sino dagay def melni ga yo xamanteni ni ñom kama salul himar yahmilu asfara dagay mujju melni ay mbam yo xamanteni ni dañu yenu ay seuf ay tire yo xamanteni yu valeur lañu waye lolu du len jariñ dara nak xamuñu dit kayankay ngi taño ñu dañuy neexat wadal fu len shaytané minal insi wal jinni fekk dal len tromperer len kon nak ñom ñi daño bi nga xamanteni neenañ dañu deg fa qalu ñu ne sen ñun inna ñun kat sami'na deg nañu qur'anan al qur'an bo xamni ajaban gu yemela premier konsaw ngok muy xam xam buñu amne li alquran ju yemela yahdi ta xam nañu biñ ko degge ken alquran ji yahdi day gindi jeme ila rusdi ci njub de dalay tek ci yoonu guidance gi dalay gindi de mom muy ngeum yalla waye tamit wetal borom bi subhanahu wa ta'ala bañu amé xam xam bom nak fa amanna bihi ñu daldi gëm alquran joju waye tamit gëm ka nga xamne mom lañ fekk mu koy jang muy alayhi salatu wassalam walan nushrika bi rabbina ahada ta a partir nak biñ ko déggé ba gëm na dara lañ dul moyati li dess ci suñu dund muy mustaqbal li nga xamne lan mustaqbal ci ki mustaqbal li jëm ci kanam li dess ñun tay wésu mom xamuñu way li dess suñu dund lan nushrika doñu bokale bi rabbina ak suñu borom ci suñu borom ahadan ken nak len law mi dara lañ dul bokale ci suñu borom wa annahu te deug deug mom suñu borom de taala jadd rabbina lolu damiru shani la muy habo wa annahu deug deug mom de taala suñu borom kawena jadd rabbina ak maggayam muy azamatu rabbina ak jalalam ak ray ak maggayam mom borom bi subhanahu wa taala kawena kawena bañ koy takal nan mattakhadha sahibatan wala walada ak sori kalena da sori na way di japp ko xamantene ni moy partenaire bo xamne bu jigen wala dan waxatuma la muy am dom mom yi nga xamne non la ko faari di waxe minal mina bokku ci ñinga xamantene ñoy yahudi ak kristiyan yi wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat al nasara al masih ibn allah nga xamne nonu ñom ñukoy waxe ñaari katchor yoy di juifie chrétien yi nga xamne ñen ñi nenañ Uzair di sayyidina Uzair mom be doomu yalla la ñele mom ne do sayyidina Isa ala nabiyina wa alayhima afdalus salati wassalam doomu yalla la jinne yi nak ne dedet li ñu ñeuk ko sen ñoon ñi dekk len ko affirmer ñeuk len ko wanel moy tawhidur rabb wetal borom mi subhanahu wa ta'ala ñune wa annahu kun ta'ala jaddu rabbina mom dal borom mi subhanahu wa ta'ala ak magam ak lol kalena te reyna te dépasser na bi am ko xamantene ni as soxna la wala ak dom bo xamne mom la koy mom lay adopter abdi adopter dom ma anno te deug deug mom kana kat nekkon na ñun jinni kan nekkon na yaqulu di wax ak seen ñoon ñi balegi di wax safihuna suñu ko desse ki ñu ko départ ki di iblis ala allah ci yalla shatatan ay ndeng ndeng di dépasser nak les bornes ci kefer gi mu nekkon ak di wax ay waxi bokale rek ci borom subhanahu wa ta'ala koko moy iblis moy safihuna moy suñu dof bi lol la ko gi ñom nga xamne moy ki nga xamne xamul da mom iblis mom mi nga xamantene mo gina départ ñet bob bi de mom kopp neew ci mona wa annahu kana yaqulu mom me di iblis de mom momé ñun jinne yi doon na waxal allah ci bur yalla shatatan ay mbir yo xamantene ay katch la yo xamantene ni diñu ko gëm lo ne lol yalla lolou la ak nonu la te dara dar ne ku ci won deug wana ñun nak jinne yi nak ñun wananna dañu amon ndortu rek bo xamantene ni an lan taqula bañu iblis di wax loolu lan mo taxone ñu gëmon lim ñu doon wax ci yalla yeb nan ben yalla amul yalla dafa amale ñeneen ño xamantene ni ñom la def nga xamne pour nga ñew ci mom ci ñoon ngay jaar yoy yeb iblis doon ñuko wax muy shatatan ay katch ak yo xamne yu dépasser les bornes ñu doon wax lan mo taxone ñun jinne yi lañu waxande suñ biir lan mo taxone ñu dal di koy gëm ndax ñun wa anna ñun jinne yi wananna dañu amon ndortu go xamanteni an lan taqula ko du wax muku muku al insu nit wal jinn wal du tiaganteni jinne ala allah ci yalla kadiban ay katch ñom dañu jappon moy li ñu nan gis nga li mom lañu gisoon ta wax yahya ibn sa'id al qattan ba moy wax jo xamne gaay yo xamne da ngay naif japp ne moy ñom esprit bobu la jinne yi amone muy état d'âme bobu nga xamne japp nañ ne ah noy deet yalla nak mom nit jinne mom kenn nak ñemewul di wax ci yalla nak lo xamne du deug ñom ni ñom jinne yi non lañ meloon naïveté gog mo leen xawonu dugg motax fa le iblis jaar motax nit du crédule duñ def luñu wax rek nga gëm dede mbir yi dang ko wara set tek ko ci yu leer utiliser sam xel la wax xel yalla dalako jox muy lampe boy nité waye lampe bobu nak lu jum muko ludul muy nité ci alquran ak sunnat rasulillah alayhi afdalus salati wassalam kon ñom jinni li dal ga yu bari mo len dal moy japp ne dal ku ñew bay wax ci yalla nak mom ñeme won ak di waxal yalla lo xamantene lu deug motax ñom ñu ne wa anna li taxon nak ñu gëmon iblis bam ñuy wax wax yu dombe yu tumuranke yoy ci yalla me tumuranke wul won ci ñom ndax ñom xamuñu won dara ndax ko xamul da ngay neexo yo balé lool motax nga gis suñu dekk yi gaay ni ñu leen neexa di bëbb ke di leen gëmlo yu waxi dof yu ne charlatan bu jog waye waye guru bu jog rek waju jog rek xaw siiw tuuti rek wax fa ay waxi koner yo xamanteni ni yu mag gaay top la nga am mbolo ñu naan moy serigne diw moy serigne diw nek yeb ay tiaxan la nga xamne ndax lan motax luñ leen wax ñu gëm jinne yi non lañ ñoron de ñu ne wa anna te ñun ni de zananna dañu ñor ton an lan taqul kene du wax ala al insu nit wal jinne du saganteni tamit jinne ya ala allah di wax ci yalla nak kaliban ay katch di wax ci yalla lo xamne du deug wa annahu deug deug kana ne kon na de rijalun ay goor yo xamantene ni ay nit ño xam ay goor yo xamne minal insiti ci nit ñi ya'uduna ne kon nañ buñu amé problème rek dal di dem nak ci jinne yi nak di fa sakku ngir ñom ñu xétali len ci problème yi ñu nek biri dalin dem ci ay goor yo xamne minal jinni ci jinne yi fazaduhum gaayo yi nak dal len yok rahaqan ak bakkar ak nur ci bakkar yi nekkon muy bokale borom bi subhanahu wa ta'ala lolu mo am balegi jinne diine yi gis nga ñom ñoy waxante seen biir de di wax seen biir te li ñun ñi kenn guñu ko xam rawati na ñun wérewi wolof la wa annahu te deug deug kana ne kon na rijalu noy goor minal insi ci nit ñi ya'uduna di daw di laqku buñu amé moy de rek lu leen dal beut buy metti sax ñu ne nañ leen ko tourali bo démé mbir yi ko dalati ñu dem yobbu ta ay bandi mom yu nekk ci biti buntu ba nekk ci biti Allah ba di xaar sa bo sa su ne yow sa su ne nga jël jël ay xaar di leen rendi la ay ganar ak lu ne nga defal leen ko way mom li Khalil di wax rek hafizahu Allah bes ño bandi yu mel nonu mom buñu nekké ci buntu dekk ba sa su ne nga leen di defal lol sa bu tardé rek dañuy yëngalat fofu dal di duggaat waji bu ko defé genn mbir yi ko daanelat acca nañ leen ray nak bu ñuul xam bu yeek tour yeek yépp saway ndep yeek mu ne ginné yi nak ñun nak amna ay goor ño xamné ci nit ni kat non lañ doon def lu leen dal rek ci lo xamne lu metti la ñu daw di laqatu ci ca gannaaw ay goor yo xamne ci jinne ñu naan diiw mom jinni sangam lay ligeyal naan diiw mom buhaba kat gaay sax ñoom dem nañ baragal ko te lol ay katch la rek ndax gaay dañ leen di defal ñu lay defal na mbir yi ku nekk da am loy bayil sa morom rek mom mo ne nak kon ñoom jinne yi ñu waxante seen wax seen mbolo ya ñoom ñi deg alcorane ci yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax seen mbokk jinne yi ñun nak kana ne kon rijalu ney gor minal insi ci jige ci go ci ki gaay ci gim nit ñi ci doomi adamay ya'uduna di daw di laqwo di sakku nimbal fofele bi rijalin ci ay gor yo xamantene ni minal jinne yi ci ñun lañ bok fazaduhum nak gaay yoy nak ci jinne yoy ñuy dem di yokulen rahaqan ak rangate ko bakkar bo xamne mom lañuy nek nak murti nak ba yalla ray leen ci kufru ak shirku go mak wa annahum suñu borom nak subhanahu wa ta'ala nak di duggal mom kaddom fi wa annahum mune gis nge nak li nak borom bi subhanahu wa ta'ala moy wax histoire waxu jinne yi jeexagul waye borom bi subhanahu wa ta'ala duggal fi ben xam xam bu am solo bo xamantene ni nit ñi ngir ñu xam ko ci jinne yi mom borom bi subhanahu wa ta'ala mun wa annahum deug deug gis nga ñoom jinne yi de zannu kama dhanantum an lan yab'ath Allahu ahada ñoom nak dañoo moy ñoom gis nga jinne yi ñoom dañoo yaakaaroon dañoo amoon ak ndortu comme ñi nga xamanteni nit ñu bari kama zanantum comme ni nga ndorté rawatina yeen kuffar quraysh ni japp ne après dé mom dara du xew mom mu ne ñoom jinne yi dañoo amoon ap yaakaar ak ndortu comme yeen ndortu gi ñeen am kene an lan yab'ath Allahu kene bur yalla dal mom du dekkil ahadan kenn la dul dekkil jinne yi ñoom dafa amoon ño xamne ño mi atay khalat ak mushrikuun yi nga xamne japp nañ ne dundu gi yef fi la nga xamantene après ñu nan esprit day transformer waye après amul benen dundu bo xamantene ni amna lu ñu nan al-akhirah dorom bi subhanahu wa ta'ala nak ne len gis ngeen nak jinne yi ñom ñomit daño ndorton dafa am ci ñom ño xamne ñom dañu ndorton comme yeen ci nit ñi ni mu amé ci ño xamne da ngeen ni ndorto ke ne bur yalla de lu dekkil kenn ñom nak jinne yi suñu borom kon jox ñu xabar bobu continue nak di netal li nga xamne mom la jinne yo yele deglu won ñu alquran ci yonentime alayhi salatu wassalam dal di wax seen mbokk yeneen jinne yi ñom ñu ne wa anna ni continue di netali ñom jinne yi ba legi ne ñom wa anna te ñun de lamasna samaa fa wajadnaha muliyat harasan shadidan wa shuhba ñu ne wa anna te ñun jinne yi lamasna samaa bañu deme nak lal asaman sa yi ci asaman ngir nga xamanteni non lañ ko doon faral di defé ngir dem fofu le sacci ay information deglu bu ko defé ñu ñew transmettre ko sen mbokk charlatan ak buhaba kat fen kat international yi ñu doon nga xamanteni moy de ñu nan li moy xew ak li way xew katch rek lañ man nawet bi dina bax ak yoyu nga xamanteni ni ci katch rek lañuy nour di ki buñu amé benn deug rax ci 99 ay katch comme ni nga xamné non la ñëwé ci asar bi wa anna kon ñom yi ñom jinné ñu né la masna bañu démé nak ci asaman nak ko fele nga xamné fa lañ doon tok dem fa ngir lan sacci lu nga xamné mom la malaaka yi di deeyenté bu ko défé yi wara xew ñun ñu sacci ko gaaw daw nak wax ko suñu buxaba yi ñu naan ak xam lumu la wax rek nga gis ko gis nga mom du la wax lolul gis ndeke lepp katchinen wa anna tunun lamasna samaa banu deme ci asaman ngir satchi kom nagn ko don defe di deglu fa wajadna daño dem dal fe kasaman si muliyat mo ngi fess delu delu harasan ci ay gardien yu koy garder muy ay malaka yo xamanteni ño fa fess delu shadidan malaka yo xamne yu ñang ta tar mbugal wo suuban yor ay jum muy yi nga xamanteni ni mom lañ len di lakke di bokki ni di bidiw yi nga xamne ñom la leen malaakai di sanni nga xamne mo leen di dal ñuy lakk ñoon shaytané yo yele ne kon lool lañ fekk asaman sa demu fess del ak ay gardien ci ay malaaka yo xamne ñu ngi yor seeni jum ci ay bidiw yo xamne mom lañ ñuy door kuñ ci japp feug ko ko nak da commencé nak dal di jaare fa paralyser wala nga jaare fa genn adina bi mu ne wa amma té ñun jinné yi ba légui dé ñun li ñu jaaxal lan mo tax affaire bi xew té ñun kat avant doonu loon démé ni ñew fekk mu fess del asaman ci fess del ak ay gardien doonu loon démé ni ndax li ñu lay bëgg wax ni la loon démé wa anna té ñun jinné yi kunna ne kon nañu naq'udu doon tok minha fofele ci asaman fa out fa fo xamné ay place yo xamantene ni falañ doon tok ngir bu maraka yi deeyante khabaru sama rek ñi nga xamne al mala'ul a'la lay joge bu ko defee rek ñun nak ñu daldi ci deg dara dawli daw jox ko suñu mbokk bu xabaay mu ne ñun nak avant non la doon deme wa anna te ñun de kon na ne kon nañ naq'udu minha doon japp fofele maqa'ida ay togo kayli samne ngir di sacc di deglu la nga xamne mom lañuy diyeenté ñom maraka yi waye legi luy de mo doon xew waye legi se fini faman yasmi'il an yajid lahu shihabar rasada faman legi nak mom kep ko xamne dem nga fa di sacc lo deglu yajid lahu shihaban rasadan di nga fa fek ben jumbu metti ta tay lekke bo xamne mo la fay xaar ñu daldi malaakai daldi la koy bacc nak nga daldi am problème li de mo xew legi legi nak bi nga xamantene ni ñoom jinne yi nak ñuy remonter ñoom histoire bi nga xamne li tax ñoom ñu daldi commencer comme niko imam abdullah ibn mas'ud hadith abdullah ibn abbas hadith biñ la waxon sank nek yu sahihayni mi nga xamantene lan mo tax ñu laata ñuy gis yonentibe alayhi salatu wassalam di wër di sét lan mo xew ba dajé ak mom ñu né nak ñom lool lañuy netali ni né avant ñun dañ doon ñëw am fa ay bërepp yo xamné fa lañ doon tok di déglu wayé légui dé lool lepp amatul képp ko xamanténé ni dof looti nga ba dañ dem naan da ngay sacc loy déglu malaaka yi dinañ la bacc jum bo xamanténé ni buy lakkaté buy siaban bu metti rasadan bo xamanteni ni mom non la lay def dal di lay talak la legi nak ñune ñom wa anna te ñun nak jinne yi bañu gisé xew bobu nak ñu tejj fek la nadre xamuñu ashar ndax lu bon urida les beugal de man fel ardi ñu dekk kaw suuf am arada ndax dafa bëgg bi him ñeel leen rabbuhum sen borom rashada bëgg leen beugal njog ñom ñune ñun kat bañu démé nak don deglu sa suné amul problème bis biñu ñëwé nak fekk fa muliyat harasan jadidan wa shuhuba fekk sa man su fess del ak ay gardien ay malaka ak ay bidiw yu ñu yor ay jum yu ñuy door kep ko jégé ci ñu né ñun nak biñu gisé affaire bobu ñun nak xamuñu lan mo xew wa anna la ñun la nabbi xamuñu lan mo tax changement bu melni am way bu extraordinaire ni asharrun urida biman fil ard ndax lu bon lañ bëggal wa suuf xolal jinne yi rek ni nga xamantene non lañu amé teggil radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum deggal moy liñuy faral di wax ta lolu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim diko fatali diko jangale saasune moy lu bon kenn duko askanale borom bi subhanahu wa ta'ala même buñ xamé ne lepp lu xew ci kaw suuf mom la neex borom bi subhanahu wa ta'ala mo tax ñoom jinne yi ñu ne wa anna te ñun kat la nadri xamu asharun urida sighatul majhul muy forme passive lañu utiliser moy xamuñu ku ko def buñ la né Musa a été bousculé moy Musa di dañ ko bousculé dañ ko pousse yem fofu xamuñu kan moko te ënd wuñ ko ki d'agent bi muy complément d'agent bi do xam kan wala yoy do ko xam ñoom forme passive lañu ëndi nu ne waana te ñun ndax seené teggin yu mak yi nga xamne loolu julit wara mel ak boromam subhanahu wa ta'ala nu ne waana te ñun jul ñun jinne yi la nadri ba ñu gisé changement yu radic ko yoyele xamuñu la nadri xamuñu ash-sharru ndax lu bon urida les beugul bi man fil ardi ñi nga xamantene ni ño nekk kaw suuf dekk kaw suuf ci ay nité ki jinne ki malaaki bayyi mak leneen am wala bok arada bihim rabbuhum rashadan kholal arada bihim arada rabbuhum bihim rashadan bi nga xamene nak lu bax la ak njub ñu ne ki ñu def ko forme active moy la active moy lan sen wala bok sen borom de leena beugal lu bax ay way muna ci teggin yi de wa banna ñu kontinu ñom jinne yi ba legi di wax ci sen hal ak ñom ni ñu mel ne wa anna te ñun amna wa anna minna ta bokko amna ci ñun ñun jinne as-salihuna ño xamna ñu bax lañu de ñu baxa bax bokku ñu ci ñun jinne yi de buñ ne jinne rek yeen nit ñi ngeen japp ne jinne mom dafa bon ah ah dede wa anna min as-salihuna ta amna ci ñun de as-salihuna ñi nga xamantene ni ñu bax la de waye nak wa minna amna ci ñun duna zalika ño xamne nak jotu ño ag nak ci mbax nak kunna ñun jinne jano nek tara'iqa qidada nek ay patch yu bare bare comme nim ana ci nit ñi rek am ay yéfer yo xamne mushrikun yu wex tal lañu après mu am ño xamne ñu gëm wex tal mu am ay atek yoyu mo ne yoy yep nak tara'iqa qidada yoy yep ñun jinne ñun dañ ko am de ay firq lañ yo xamne yu wuté lañ am nañ ay julit moy division bu reuy bi amna ci ñun way sous division bi amna division bu reuy bi moy lan ñun li tek yéfer am ci adina bi way bo duggé yéfer yi ci seen bop ñom yamuñu mu né loolu ñun ñepp ñun a ñun jinné am nañ ko dé kon na nek nañ ñun jinné taraay qaqidadan ay kurel yu wuté wa anna te ñun jinné ñuy netali ba légui ñom jinné ya wananna ñun de bi nak bokul ak zananna yi ngisoon leer nañu moy ay xanna am nañu certitude bu leer nañ ñun jinne yi allan nu'jizak ñun kat manu ñoom lotal allah bur yalla fil ard ci soosi wala nu'jizahu manu ñu ko lotal araba ndax suñu mana naaw di dawaka manu ñoo daw ba yalla buñu soxla duñu ko am loolu mom ñun xam duñu am ñun lolu xam nañ ko xam go xamantene ni xam go leer la ñun jinne yi muy continuer wu ñu ne wa anna te ñun jinne yi lan ma sami'na al-huda ba nga xamantene ci lañu deg njub gi di al-quran de amanna bihi dañoo jup dañoo gem al-quran joju di njub gogu ci tassé di ko wax seen mbokk jinne yi faman yeen nak moy ya qaumana yeen doon wax nga xamantene ni moy bi nga xamne mom lañ doon wax seen mbokk yi ne len ñun nak bañu déggé djub ji di alcorane dégg ko ci ndawaw yalla bobu di alayhi salatu wassalam ñu ñew di len défal contre rendu ni ñun biñu ko déggé djub gok amanna bihi dañu ko gëm ci sasé faman yu'min yeglen yeen suñu mbokk jinne waye tamit ñun nit ñi nañ ci yeggal tam nañ ci yegalé ko ne faman yu'min kep ko xamne gëm na bi rabbi ci boromam subhanahu wa ta'ala fala ya khafu du ragal du tit baxsan ak wagne ko comme imam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa mun fala ya khafu kep ku ragal borom ku gem borom bi yu'min bi rabbi kep ku gem boromam subhanahu wa ta'ala fala ya khafu amul daral muy ragal di tit baxsan ci jëf yu bax yi mu def ñew ñu wagne ko wala rahaqan wala ñukoy yokal ay bakkar yo xamantene ni moy di yokku togn yi mu def muy bakkar yi mu def ñew ñukoy yok yu baxam yi mu def bu ragal mukk bu am lu moy tinne bu ñewé sekk yalla wañi ko wala bok bakkar yi bu ñew ñu multiplier ko ko dede lool do am ak togn du fa am de yeg leen loolu kon geen yeg leen loolu suñu mbokk jinne yi way yeen nit ñi yegale leen loolu de ñom ñuy wax balé ji ñom jinné yi wa na wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika tahraru rashada ñu ne wa anna ñun jinné yi minnal muslimuna amna ci ñun ño xamanteni nak dañoo wamatu seen borom nek ay julit wa minna bok amna nak ci ñun ño xamne al qasituna mo ñi nga xamne dañoo jeng daldi jeng bari bakkar nak seen kufur ak seen gu weddi yalla man aslama nak fa ulaika taharraw rashada kep nak ko xamni ci yeen suñu mbokk jinne yi way yeen tamit nit ñi minde fi yalla yi kep ko xamne nak jebalu lo ngir boromam subhanahu wa ta'ala duggu ci l'islam fa ulaika ga yo taharraw rashada ñoy ñi nga xamne ñoo djublu jëm ci ak njub te ñooñu ñoy ñi nga xamne ñoo ci djublu ba pare am njub ga dal di koy ñoko cible djublu ci ba pare dal di koy daj ñom lool lañu wax wa amal qasituna ñoo moy ñi gëm yalla ñom ñoy ñi djublu ci njub ba pare fekk fa njub ga yalla defal leen njub ga li nga xamne moy conséquence yi yu avantage nga xamne ñom ñoo top ci top ak njub waye nak ñu ne loolu wa amal qasitun kanta nak ñi nga xamne ñoy ñi jeng ta nek ñi nga xamne borom bakkar yu reey yi ci ñun nek ay bakkar kat yu mak waye tamit ci nit ñi tamit fa kanu ñom jinne yoy ci bakku ci ñun nga xamantene ni ñom ñoy borom bakkar yu reey yi ci ñun fa kanu nek nañ di yefer yi fa kanu dinañ nek li jahannam nekkon nañu ndax lu nek la ba pare mu ngi melni lu am la ba pare fa kanu ñom nekkon nañu li jahannam ñel jahannam hataban nek ay saf am mat ngir safara comme ni nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala waxne qu ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqoodha an-naar wal hijaara mom borom bi subhanahu wa ta'ala mun ya ayyuha alladhina amanu mun yeen ni nga xamantene yeen gem yalla subhanahu wa ta'ala gem dawam bi ni alayhi salatu wassalam qu anfusakum fegal len sen bop wa alaykum ak sen jabon naran safara safara so xamne wa qudu ala koy baxal diko li nga xamne mo koy xam ba an naru moy safara moy an nasu nin ni wal hijara ak ñi nga xamantene ni moy xeer yi waye tamit bokku na ci bir nit ñi koy xam jinne yi comme ni nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wa fi wa amal qasitun ki nga xamne di netali waxu jinne wa amal qasituna ñi nga xamne nak ño jeng ci nu nekay wer ñoon de ñoon fa kanu nek nañ li jahannam ñel safara jahannam hadaban mat mi nga xamantene ni moy combustible mi nga xamantene ni mom lañuy lakke safara ñu koy diko fa duggal ngir muy gina tak di gina berbere ma allahu istaqamu borom bi nak subhanahu wa ta'ala nak di wax li borom bi subhanahu wa ta'ala moy wax fi munewa allahu istaqamu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadqa munewa allahu istaqamu muneta gis nga jinne yi ni li wax ni ñi nga xamne ño jeng ci ñom banara nek matu sa jahannama ëlëk waye tamit nit ñi ñom ñep wa allahu istaqamu buñu cooralon top yoonu l'islam de ala tariqati ki yoonu l'islam ñu daldi ci nek cooral la asqaynahum watna ne man borom bi le dina len nandal ma ndox mo xamne gadaqan mubare bare muy tukke ci asaman ci daru len lor de comme namu waxon ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yawsu yaw yaw tak tak bi nek kallo sed ak jammo ci kaw sayyidina ibrahim ala nabiyina wa alayhi afdalu salati wassalam naka nonu lay wacce ci nit ñi bu doon cowol nangu doxal li so borom bi subhanahu wa ta'ala wacce moy shari'am bi daldi toroxlu an ñepp di loi yi nga xamne mom la tek mu ne bu boba de la asqaynahu watna ne dina len suuxa dina len waccel ma an dox mo xamanteni gadaqan mu bari la to du len lor nga xamanteni mo da sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu warda don wax nan fepp fo xamanteni ndox am na fa rek moy li nga xamanteni ni fofu fu ndox am moy alal dina fa am tafu alal am nak bari alal bari muy fitna dal di dug mo tax da doon wax ci aya bi lol la doon wax mom sayyidina umar ibn al-khattab wa alla yastaqamu morom bi ne buñu choworalo na le tariqati ci yonul islam bi la asqaynahum kondelina len nandal ma an nughadqan mubare bare ta du len lor linafinahum fi way lol lepp nak dañ len ko def nak ngir examiner len nak ci xewul gog ñu la def ñu len defal nak xewul gula yalla jox gune dafa andak shukru go xamanteni ni lolou moy li gina metti lu meuna dalu jam gis nga man nañ la tek sax ay nattu nga koy muñ waye li gina metti nak moy yalla jox lay xewal nga sant ko sant bi war lolou moy gina difficile fop motax muné buma len buñu taw woralon ma defal len nak ndox mo xamné taku wax ndox wax recherche comme sayyidina umar ibn al-khattab wax legi radiyallahu ta'ala anhu warḍa li naftinahum muné nak buma len defalé lolep moy li naftinahum c'est pour nak dal li len examiner khol ñom ana kan mo ci doxal ci xewal yoy ma len defal kan mo ci sante yalla ak kan mo koy moy wamay yurid kep nak ko xamantene ni nak dafa dum moy an zikri rabbih wallif dal di dum moy alquran boromam bi waye kep ko xamanteni dafa dum moy badu sikkar tur boromam subhanahu wa taala nga xamanteni lamagnam ñu mom mom tuddu yalla duko def ay saga ki polemique ak tamit len rek ay mbalaga lol rek la dekk lamagnam be commentaire ay actualité yu ñak fayde yi nga xamne lepp ay routine la rek nga nek tamal sa lamagnu lol ba tax yow do tok sax di sek di tuddu turu borom ni subhanahu wa ta'ala munewa man yorit kep ko xamne nak mo dum mo yan zikri rabbi ci alquran boromam an zikri rabbi wolif dum mo yu di tuddu turu boromam subhanahu wa ta'ala njangalem boromam lepp yaslukuhu adhaban sa'ada borom bi subhanahu wa ta'ala neena dina ko dugal mbugal mu metti metti mu metti metti la koy dugal wa jojole gison nañu am wax wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nashru yawma alqiyamati a'ma munaw wa man arada an dhikri ci suratu taha muna wa man arada kep nak ko xamne dafa dum moyo an zikri ci sama alquran diine li ci nek dara la ci dul premierement duma ko jang ñune deeto way nga ne waxuma la duma ko jang wala sax buma ko li ci nek dara la ci dul jeffe la wax janguma jeffewuma xoluma la wax kipewuma li seen yu arriere yi nga may tuddu yalla ne ah lol nga wax fa innahu koku ne ñeal nako maishatan ak dundu go xamne dankangu dundugo metti lay dundu ci adina bi insécurité totale ci lay ne setal yeferu gi rek ni ñu nekk ci adina nga xamne seen budget yépp ci sécurité lañ koy def te téewul ñu tip ragal ndax lam aradu an dhikri rabbihim ndax ñoom daño dum moy alquran yalla ji limi jangal ñu japp ne li dal du tos ay dof rek koy gëm yi nga xamantene ni nakalu ko nit di gëme yalla no wax na limi wax ba paré kepp ko fay baye sama alquran ji fa inna lahu dinako ñeel wa jojele lol mom luy décret lok lu yalla def la ba paré kenn manu ci dara waxal ma kenn ko xamanteni ni baye na fi alquran yalla ba paré dundu nek ci jamm amul ko fi wax apparence nak bum la il ne faut pas se fier aux apparences dañ lay nax rek ñoom ci sa bir ñoo la gina tit gin la ragal ndax lan a'radu an dhikri rabbihim kon borom ni subhanahu wa ta'ala ne waman arada kep ko xamantene dum moyuna an dhikri rabbi an dhikri rabbi waman arada an dhikri kep ko xamne da nga dum moy di ma tuddu man borom bi subhanahu wa ta'ala dum moy sama alquran ji fa innahu ñel nako ma'ishatan fi ji adina dundu go xamne dankan gu kritta metti wa nahshuru ta koko yawmal qiyam falayam yawmal qiyam bu ñewé dama koy dékel amamu dal de silma xaway nu nek fanak di kas nañ bayyi wajjo jele fele mais borom subhanahu wa ta'ala lallahu fi ne waman yori nan zikri rabbi kep nak ko xamne dal di ngay dum moy jangalem alquran jangalem sama ndaw bi nga xamne wahyu la ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha benen tibi alayhi salatu wassalam limi wax waxoko ci yeen nit ñi li ngeen xame banex de nekul limi wax ludul wahyu revelation bo xamne man borom bi subhanahu wa ta'ala mako waxal mako waxlo mom nak borom bi subhanahu wa ta'ala nak mu ñew pare ci jinne yoyu ñew nak ci sar bi de wax lo xamantene ni day wax ci ki wu ci ni nga xamne ñoy kuffaru quraysh ni nga xamantene ni borom bi subhanahu wa ta'ala masjidul haram nek fofele al masjidul haram bi ka'ba gi zadaha allah tashrifan wa takrima way cim ñom ñu dal gu mel non ñu jël ay yalla yo xamne duñu dara ci ay matta ki bant dal du ko fay tege ki xeer diko jaamu bayyi borom bi subhanahu wa ta'ala nanal wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'a allah yahda mun wa anna al masajid beurep yi nga xamne ci lañuy sujjo de muy jakkay waye muy suuf ci yeb ndax yonent bi alayhi salatu wassalam lanna waj'alat liyal ardu masjidan wa tuhura waj'alat borom bi subhanahu wa ta'ala dal limay defal muy hadith bo xamne muttafaqun alayhi la mun waj'alat defal nañ mal al ardu suusi masjidan fepp nek julli kay fo xamne bu heure julli jote motax ci hadithu imam abu dhar رضي الله تعالى عنه فأينما يدرك الصلاة يدرك الصلاة فصل فصلي منك فيب فول جولي فيك نغ جولي ناخ سوف ييب جاكلا كون ناك وان المساجد فيب فو خامني موي بروب سجود كاي بروب جولي كاي رواتنا جاكاي لله دا فا نيل يالا لا نيل فلا تدعوا ين كفار قريش ني بولنتي وودي جامو مع الله اك يالا احد كنن واي جاكا جو خامني يالا كو موم موي بلد الله الحرام بي المسجد الحرام زاد الله تشريفا وتكريما ين جيل سين يالا تياخان ني دي ني يالا نين دي جامو دي لنتي بوله waye yeen tamit kuffar yuhur yeen nasarani yeen tam da ngeen ne yeen sen yoyu yeen ne ngeen da ngeen ko tabax sen kanisa yi muy sen eglise yi sen synagogue yi ne ngeen ne da ngeen ko tabax ngir yalla way bu len fa dem way di bokale nan au nom du père du fils et du saint esprit way yoyu bu len ko di wax yeen kay bu ngeen ñew ngeen ba def ngeen ñi ngeen ay keur yalla de ngeen fa jaamu yalla mom dongu wa annahu deug an lamma qama mu joge taxaw abdullah di jaamu yalla bi alayhi salatu wassalam yad'uhu di jaamu boromam subhanahu wa ta'ala ci batnu nakhla bobu ñu la waxon muy ci khuru nakhla gogu ba nga xamantene ni ci la joge fan fa la joge ta'if ci waxu imam ibn ishaq ak imam ibn sa'd rahmatullahi alayhima ak ñeneen ci borom xam xam ni rahmatullahi ala al jami' ka du tuti kon jinne yi ndax bari gi nga xamne mom lañu yakam ti di deglu alquran yakununa alayhi li bada nek ay mbolo di raj lo fofele di ndax di deglu alquran ja ba yonent bi alayhi salatu wassalam di jangal alquran lolu den la ci firri bobu lañuy wax yi ci res newon ci jota yu tafsir ram no ron lolu ñu wax yenen yi kon mune wa am ñom bañu déggé jaamu bi yalla bi di alayhi salatu wassalam di jaamu boromam taxaw diko jaamu di ko julil ci guddi gogo di jangal alquran ba mu joge taif touté kon jinné yi di raj lo di raj lo ci fa nga xamné fa la néwon ngir di déglu alquran qul yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi nako waxal inma deug ad'u damay woti jeme damay ad'u damay jaamu rabbi sama borom subhanahu wa ta'ala mom dongu lay jaamu wala ushriku ta duma ko bokale nak bi ci mom ahadan ken la ko dul bokale yen kuffaru quraysh ni tax ñom dañ ko don wax ne ko nak yaw legi yaw muhammad alayhi salatu wassalam yaw fi meuna nono ga ñepp mere nañ mere nga mero nga ñepp way te nga bayyi sey nak len yalla gi ngay wot te ko bayyi te ñew bok ñun ni da mu ne len dede qul yalla ne ko bal ma tont inma man deug man rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam ad'u damay jaamu rabbi sama borom bi mom sama mbir wala ushriku ta duma bokale bihi ci borom bobu haran ken borom bi subhanahu wa ta'ala ne len qul wax len ba legi inni man sayyidina rasulillah alayhi afdalus salati wassalam la amliku momuma lakum aw manuma ñel len lakum ñel len darran manuma leena teguk lor wala rashadan lolu du sama loxo la nek gindi len tamit nawul sama loxo de du lo xamantene aw ay manuma ko len ko tek way lu baxit manuma len ko tek nawul ci sama loxo de lolu ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala la ne bu ngeen ma gemul ci li ma len di wo ci ñu wetal borom bi subhanahu wa ta'ala mbugal mi len di dal nawul ci sama loxo waye yit bu ngeen ma topé lu bax li len mana dal lolu yit nawul ci sama loxo qul munako mom borom bi subhanahu wa ta'ala nako waxal yow sayyidina rasulillah عليه افضل الصلاه والسلام اني دغ دغ من لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا نيوم بن كو دون واخ بايل غا نيو جامو سونو كي بو كو ديفه جامو كوم نون تخ كو فارو قريش ني دنج نكو مام عليه الصلاه والسلام بايل ليك يو نيول جامو تي نون لي ني جامو بس بولا yalla mi ngay wax bu la naré def dara wu la naré mbugal ñun ñoy ñi nga xamni ñolay yir ba mbugal momu du la dal yalla ne ko wax len ne len man lañ yu diirani kenn manu la dox sama digënté borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbugalum kenn manu ma protéger ci mbugalum man alayhi salatu wassalam ahadun kenn la kenn ko manul walan ajidata man trouver ma min dunihi wulif borom bi subhanahu wa ta'ala multahadan fo xamne falay daw laqku trouver ma fenen fo xamne di mom lay daw laqku kudul borom bi subhanahu wa ta'ala illa balagham min allahi wa risalati man dal yi ma len wax yeb newul ci sama loxo mbugal len wala tamit def la len lu bax newul ci sama loxo man dal li ne sama loxo moy li illa balagan li ne sama loxo ta sama borom ne ma ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilay fa in lam daw'al ma ballagha risalata ne ma yow borom bi ne ma yow yow yonnati bi alayhi salatu wassalam jotta li nga xamne mom moy sa message borom boko deful yeugal ni jotali wo message man dal lolou moy li nga xamne lolo nek sama loxo lol la man kon illa man dal li nek sala amliku lakum daran wala rasulan way lima amliku moy illa lulul balagham jotali len min allah lo xamne lima len di jotali moy alquran ji ak jangalen min allah fa yalla lo joge wa risalati ak ni nga xamne mom moy ay message am ni nga xamne mom la bëgg mu ak ci yeen man dal lool dal la mom lool la man wa man yasallahu wa rasula legi nak buma len jotale kep nak ko xamne ci yeen moy na bur yalla subhanahu wa ta'ala waye moy ma man mi di ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna lahu ñel na wa joju nga xamantene ni moy ko moy lan ci shirk ne man duma dugg ci diire ji sama kefer gi ma nek la yem munefa inna lahu koku de ñel na ko nara jahannama safara wa jahannama khalidina fiha abadan falani sax gaay fa dugg ñom ta bañal yonent bi duggun ci l'islam falani sax abadan ba faw waw waw waw waw hatta idha ra'aw ma yu'adun falani ne nak ba ni gise li nga xamne mom lañ leen doon di fi ci adina na leen ku gëmul yalla yalla dina la mbugol le ñam nak dinañ fofu lañ leen di duggal ba falañ lay nekk ci fofu sax ba ni gise loolu ñu leen doon de fasa ya la moona bu ko defee ñom yever yoyu nekk biir safara xam man adhafu nasiran ana kan moy ci faible ki nga xamne mo koy jappale aw aqallu adada ana kan mo neew ki nga xamane mo neew mbolo qul yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi nako balegi waxal in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'al lahu rabbi amada nana yonent bi alayhi salatu wassalam wax len ñom kuffar quraish ni way waxal nit ni d'une manière générale in adri moy la man de xawma aqribun ndax jegena ma tu'aduna yen kuffar quraish ni am sala baja wa utbat ibn rabi' ak shayba ni mel ni ñon da ngeen di lacc wa yow mbugal nit ñuy wax kagn la yalla ne ko neelen man xawma mbugal momu kagn la liñ leen di dikki ay mbugal man xawma kagn lay xew xawma aqrib ndax jegena ma tu'aduna liñ leen di jek am wala bok yaj'al rabbi amada wala bok borom ni subhanahu wa ta'ala dago defal ben app bo xamne bu joté ci la len di duma man xawma lolu kagn la xawma ko man alimul ghaibi borom bobu nak xam bir yoy yep moy ki nga xamne mo xam kumbo fala yuzhiru do wane du wan ta do ubil ala ghaibihi du wunil ala ghaibihi ci kumpam mom ak mom borom bi ahadan kenn la do won kumbo illa ba mu dess nak man irtada kep ko xamantene mom borom de subhanahu wa ta'ala gërem ne wonel ko wunil ko kumbo comme ni nga xamantene non la koy def min rasulin ti ndawam yi di yonenti alayhi salatu wassalam dal di len wunil ba nga xamne moy tax ñu am ay mu'jizat yo xamne day tax wa suuf duñu ko am wala ñu ne len de li bu li ni besangam li dina am ñu gis ko comme ni nga xamantene ni insha Allah taala dinañ ko gis muy ghulibatir rum bobu nga xamne ci la yonent bi alayhi salatu wassalam alquran ñu wax wa romain yi gagne nañ len de waye fi bid'a sanen dinañu gagne xamne lolou kumpo la moy alimul ghaib mom me xam kumpo muy borom bi mom de du wunñel kumpo gogo kenn ludul kumu sop ko neex ko xamne geureum na la ci ab yonen fa innahu deug mom yasluku lahu min bayni yadayhi wa min khalfi rasada bu ko wone nak kumpo gi nak dakoy outal ay malaaka yo xamne ñoy koy garder contre jinne yi bañu koy am ben laps ben lo xamantene jax jaxal ba lolou mako wan mu leer ko ne ni la waye non tamit la koy wone yenn ci awliya o mi nga xamne ko mu neex mu wan la kumpo lo xamne du ko wan ñeneen ñi ba pare nak dal di ci def certitude ndax dakoy protéger ak ay malaaka yo xamantene ni ñoy protéger lolou mu la wan ba ben incertitude du ci am wala dara luy jax jaxal ke ni li ci yalla la tukke moy dala koy won ba bare dal di la koy protéger lak ay malaaka yo xamne jinne yi duñu mëna shaytan du jël ay sen couleur wala sen melo bay am lenn lo xamne ci lañuy jax jaxal mune lol nak dama ko def li alama ngir mu xam mom wané an qad li alama ngir mu xam an qad ablahu kebur yalla daldi ndax yalla xamuko won ah kay baña xam moy xam go xamne da koy wane ni ngir ñeneen ñi xam gis ko waye yalla mom amul dara lo xamantene ni xew na ñu nan tay la ko gina xam keur avant nata muy xew ni mu ko xame won non la ko xame bim xewé bu joge fi ni mu ko xame won do changer mom borom de subhanahu wa ta'ala li ya'lamu ngir kon mu feñal mbir mi ba nit ñi gis xamne an ke yonenti qad ablagu risalati rabbihim ko ñom de daldi nañuy woné ag jotali nañ message sen borom yim leen yonni ci jaamam yi wa ahata borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamne mo pek bima ladayhim lana fa ñom ci majiji so ndawam yoyé wa ahsa moy ki nga xamantene ni mom moy ki teunk daldi lepp nek ci loxo mu daldi koy pek mom pek ko ci xam ako kattan ako man lepp wa ahsa kull shay'in lepp adadan ci ab lim lepp la borom du subhanahu wa ta'ala xam lolu moy sar bi nga xamne moy suratu al jinni mom la imam ibn ishaq ak imam ibn sa'd rahmatullah alayhima waxne lolay ak wa israfna ilayka nafaram min al jinni lolay yonenti bi alayhi salatu wassalam daldi won jang fo fele legi nak yonenti bi kon alayhi salatu wassalam bi mu joge fofu ci jinne yi non mu wara delu nak waxon nañ ne yeguñ la won yegu ko won ba alquran daldi wacce daldi koy wax après waye bimu joge ci batnu nakhla kon mu wara duggo makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman imam ibn hisham rahimahullah ta'ala mom muné riwaya bobu imam ibn hisham dako solo sa tialala mom imam ibn hisham nako nonu imam ibn kathir solo na netali bi muy duggu yonentibi alayhi salatu wassalam bim joge taif di duggu makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman imam ibn kathir andina ko ci al bidaya wa nihaya mom dane al amawi dal dine al amawi moy ki nga xamne mom moko solo mom imam ibn كثير من وقد ذكر الأموي في مغازي موم تاميت صلو نكو واي امام ابن سعد تاميت صلو نكو جيلو كو تي روايه امام الواقدي رحمه الله عليهم نكو نونو واخ نان لا امام لغي نك نيوم سين روايه يي دا فا ام ووتي تي انا كان لا يونتبي عليه الصلاه والسلام يوني وون غير مو اوتال كو مو dem bi quraish outol ko fa ko xamne mo koy yir amna riwaya imam ibn hisham bi mom comme niñ koy gisse inshallah legui ni mom dane ki mu yoni won ci khuzan ala bok nako nonu imam ibn kathir nak dane mom uraiqit al uraiqit mu abdullah ibn uraiqit mom la yoni won mom ne al umawi moko andi ci magazi wam nako non imam at-tabarani mom dal dina koy solo hadith bi ni ñuy bëgg wax legi imam ibn sa'd mo wax nañ la ni nga xamanteni ni nonu lako solo we jël ko ci imam al-waqidi moy ne yoon yi dañuy gis ne yoon yi yoon yep da'if waye dafa am lo xamantene ni inshallah dinañ ci ñëwaat buñu waxe histoire bi ba paré li nga xamné lool la ci imam al-hafidh ibn hajar dal indi al-fath dinañ ci ñëwaat ngir agalé takhri